Markus bab 11. Wong-wong saiki wis cedhak karo Yerusalem. Wis tekan desa Betfage lan desa Betani. Cedhak karo Gunung Olef. Gusti Yesus terus ngongkon murid loro ngomong. Kono mlebu nang desa sing nang ngarep kae. Nang kono kowe mengko bakal nemu kimar nom sing dikencang. Kimar kuwi durung tau ditumpaki wong. Diujuli terus digawa mbrene. Neneng wong takon apa-apa, ngomong, Gusti sing ngongkon, lan Gusti sing butuhke, lan bakal ndang dibalekke meneh. Murid loro mau terus budal, lan padha nemu kimar enom sing dikencang nang lawang nang pinggir dalan. Wong-wong sing ngadek nang kono terus takon. Lah kok mbok uculi kimare? Ben apa? Murid loro mau ngomong nek Gusti sing butuhke, lan bakal dibalekke meneh. Wawon terus orang ngomong apa-apa. Kimare terus digawa nanggone Gusti Yesus, terus gegere dilemei klambine. Gusti Yesus terus numpak kimare. Wawon terus podong gelar klambine nang dalan, lan liyane podong gawa godongan-godongan songkok kebon terus disebar nang dalan. Wawon sing melaku nang ngarepe lan burine Gusti Yesus terus podo surak-surak ngomong. Hosana. Nampo berkah sing teko ing jenenge Gusti. Langgengo kratone Ratu Dawet. Luhure awake dhewe. Hosana kanggo Gusti Allah nang swarga. Tekan Yerusalem, Gusti Yesus terus mlebu nang gereja gedhe. Nyawang sembarang barang nang kono. Dene terus budal karo murid 12 nang desa Betani, awit wis rodok surup. Esoke donge lunga saka Betani, Gusti Yesus krasa ngelih. Songko kadoan dene weruh wit anjir sing gembel godonge terus diparani arep ditiliki eneng wohe apa ora. Kadung tekan wite Gusti Yesus ora nemu apa-apa blas. Namung eneng godonge. Awit durung ungsume woh. Murid-murid terus krungu Gusti Yesus ngomong marang wite. Wiwit saiki tekan selawase ora bakal eneng wong sing mangan wohmu meneh. Gusti Yesus lan murid-muride wis tekan Yerusalem. Nang kono dene arep mlebu nang gereja gedhe. Nanging nang latare kono akeh wong sing dodolan lan liyane sing padha tuku. Mulane wong-wong iki terus diseneni lan dikongkon lunga kabeh karo Gusti Yesus. Meja-mejane sing tukang ngijoli duit lan dingklik-dingklike sing tukang adol manuk dara diglempang-glempangke kabeh. Wong-wong sing padha teka nggawa dagangane diendhek. Ora entuk liwat latare gereja meneh. Gusti Yesus ngomong. Nang kitab lawis ketulis to. Gusti Allah dhewe ngomong ini. Omahku iki papan pandungo kanggo kabeh bangsa. Nanging kene saiki mbok dadekke delikane maling. Para pengarepe imam lan guru kitab krungu sing diomong karo Gusti Yesus terus padha wedi. Awit wong-wong liyane kabeh seneng ngrungokke piwulange Gusti Yesus. Mulane para imam lan guru kitab mau padha mikir lan golek akal arep pateni Gusti Yesus. Kadung wis surup, Gusti Yesus lan murid-muride terus lunga saka Yerusalem. Esoke donge liwat meneh, terus padha weruh nek wite malih garing kabeh sak oyot-oyote. Rasul Petrus kelingan nek Gusti Yesus misuh wite. Mulane terus ngomong. Gusti delokke iku. Wite sing mbok pisuh wingi malih garing. Gusti Yesus terus semawur. Padha ngandelo marang Gusti Allah. Tenan. Ngandelo to. Nek kowe merintah gunungan iki ngomong mumbulo lan nipo nang segoro. Mesti yo bakal kelakon tenan. Anggere kowe belas ora mangu-mangu. Nanging percaya nek apa sing mbok omong bakal kelakon tenan. Mulane aku ngomong, apa sing mbok jaluk ing pandonga, ngandelo nek kuwe wis nampa kuwi. Tenan, mesti bakal keturutan. Lan meneh, nek kuwe ndonga, sapa wae sing duwe salah karo kuwe di ngapura. Dadine Gusti Allah nang swarga ya bakal ngapura salahmu. Nanging, nek kowe ora gelem ngapura liyane, Gusti Allah nang swarga ya ora bakal ngapura kowe. Gusti Yesus lan murid-muride padha teka nang Yerusalem meneh. Dongedene ijik mlaku-mlaku nang latare gereja gedhe, terus para pengarepe imam, para guru kitab lan para penuntune wong Ju marani dekne. Wong-wong iki takon marang Gusti Yesus. Sopo sing ngekei panguwasa marang kowe kok wani nindakake kaya ngono? Gusti Yesus semaur. Alon dhisik. Sadurunge aku semaur, aku duweni pitakonan dhisik marang kowe. Nek kowe bisa nyauri aku, kowe ya bakal tak omongi sopo sing ngekei panguwasa marang aku. Sopo sing ngekei panguwasa Yohanes kanggo Pembaptis? Gusti Allah apa manungsa? Wong-wong terus padha guneman kepriye anggone arep semaur. Mulane terus padha ngomong. Awit nek ngomong Gusti Allah, wong-wong padha wedi nek Gusti Yesus takon. Lah kene ngopo dekne kok ora mbok guku nek padha semaur manungsa? Lah kepriye? Mengko wong-wong padha nesu awit kabeh percaya nek Yohanes kuwi nabi saka Gusti Allah. Mulane terus padha ngomong. Mbah ya, awake dhewe ora ngerti. Gusti Yesus semaur. Kowe ora bakal tak omongi sapa sing ngekei panguwasa marang aku.